takie rowery. Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Mm-hmm. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła 11, to program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Policja podsumowała statystyki wypadków po długim weekendzie. Było bezpieczniej niż rok temu. Księżyc tej nocy będzie wyglądać wyjątkowo spektakularnie, przed nami pełnia. Władze Chełma ostrzegają przed lisami, zwierzęta mogą przenosić choroby. 230 wypadków drogowych i 21 ofiar śmiertelnych. Tak wyglądają policyjne statystyki po podsumowaniu długiego weekendu na polskich drogach. Między 15 a 18 sierpnia rannych zostało 265 osób. Nadkomisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że w tym czasie zatrzymano 1451 nietrzeźwych kierowców. Staramy się robić jak najwięcej po to, żeby te podróże przebiegły bezpieczniej, ale niestety też zauważmy, że no nie było dnia bez ofiary śmiertelnej wypadków, a najgorsza była sobota, kiedy tych ofiar było 8, w tym 4 motocyklistów, no i tutaj akurat w tych przypadkach głównie to wina kierujących jednośladami przyczyniła się do tego, że mówimy o 8 ofiarach tych wypadków w sobotę. W czasie długiego weekendu służbę na drogach pełniło około 4000 policjantów. Jak mówi Robert Opas, tegoroczne statystyki są znacznie lepsze od ubiegłorocznych. Jeżeli mówimy o lepszych danych, no to zdecydowanie mniejsza liczba wypadków, bo w ubiegłym roku było to aż 284 wypadki. Tutaj mamy 3 ofiary mniej, 343 osoby były ranne, teraz 265, więc no dziękujemy przede wszystkim tym, którzy w tą trasę ruszyli po prostu bezpiecznie, stosując się do przepisów ruchu drogowego. Podczas długiego weekendu nie odnotowano zbyt wielu wykroczeń na drogach. Policjanci wciąż czekają na oficjalne dane od Inspekcji Transportu Drogowego z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Pożar na Marywilskiej mógł spowodować obce służby, tak mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Odniósł się w ten sposób do przeprowadzonej ostatniej odprawy służb w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przegląd polegał na przedstawieniu bieżącej sytuacji pod kątem pojawiających się cały czas sygnałów, gdzie dochodzi do różnego rodzaju akcji dywersyjnych. No tak jak to miało miejsce w przypadku Marywilskiej, gdzie z dużym prawdopodobieństwem ta akcja dywersyjna ze strony obcych służb była podejmowana. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn majowego pożaru. Od końca lipca na terenie pogorzeliska pracuje 6 zespołów śledczych złożonych z prokuratorów, policjantów i biegłych od pożarnictwa. Prowadzą oględziny spalonej hali. Równocześnie rozpoczęła się jej rozbiórka. Biegli badają już też wcześniej zabezpieczone serwery. Śledztwo prowadzi Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Dziś w nocy wyjątkowa pełnia księżyca. W związku z tym warto spojrzeć w niebo. Księżyc będzie wyjątkowo spektakularny, mówi popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Będzie duży, okrągły, bardzo jasny. No i zbiegną się w czasie nam też ciekawe zjawiska, które pozwolą zobaczyć księżyc w trochę innym wydaniu niż zwykle. Mowa bowiem o tak zwanej superpełni. Superpełnią nazywamy sytuację, gdy pełnia księżyca zbiegnie się w czasie z perygeum księżyca, czyli jego najbliższym położeniem Ziemi. Do tego perygeum dojdzie co prawda dopiero w środę, o poranku, więc mamy do tego momentu jeszcze mniej więcej 30 godzin od pełni. Ta wystąpi dziś wieczorem. Ale to będzie sprawiało, że podczas tego księżyc będzie wydawał się nieznacznie większy i jaśniejszy niż zwykle. Do obserwacji księżyca nie trzeba specjalistycznych narzędzi, jednak specjaliści zachęcają do oglądania srebrnego globu poza miastem. Uwaga na lisy w Chełmie. Władze miasta ostrzegają przed grasującymi w mieście zwierzętami. Widziano je ostatnio m.in. w rejonie opuszczonych budynków przy ulicy Wojsłowickiej. Tam też służby odnalazły lisie nory. Apelujemy o ostrożność, mówi rzecznik Urzędu Miasta Damian Zieliński. Lisy mogą być nosicielami pasożytów, w związku z tym o to, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nie powinniśmy się do nich zbliżać, kiedy już takie zwierzę zobaczymy gdzieś przed sobą. Najlepiej po prostu jest oddalić się. Co istotne, nie wolno tych zwierząt ani drażnić, ani dokarmiać. Natomiast, aby ograniczyć ich obecność, należy dbać o to, aby kosze na śmieci czy kontenery były szczelnie zamknięte, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych z odpadkami organicznymi. Lisy mogą być również nosicielami wścieklizny. Władze Chełma apelują też do mieszkańców o zgłaszanie miejsc przebywania lisów w mieście. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem, od 21 stopni nad morzem do 26 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I równiutko 5 minut po 11. Dobrego dnia. Dzień dobry, po raz trzeci mówią Państwu Michalina Bieńko, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Dużo przed nami jeszcze w tej godzinie, oczywiście będziemy Państwu mówić co i jak, bo do południa będziemy wspólnie z Państwem słuchać muzyki i rozmawiać o rzeczach, tak jak to mam w zwyczaju mówić. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, i na początek coś z repertuaru Queens of the Stone Age. Make it with two i Queens of the Stone Age na 9 minut po 11. Pytałem Państwa wcześniej o zdjęcia najróżniejsze. Dziś dzień fotografii, 19 dzień sierpnia, i chyba po raz ostatni właśnie o tym powiedziałem, bo już mi media społecznościowe zaczynają sugerować grupy fotograficzne, więc ja już się wstrzymam, ale bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj nas Państwo niezmiennie znajdą. Terra Kultura za kilka chwil na antenie Trójki się pojawi. Agnieszka Opszańska w kolejne miejsce nas zabierze ze swoimi opowieściami najróżniejszymi z wystaw, z muzeów i tak dalej. O tym za moment nieco więcej.

Open Bar śpiewa nam Szama na antenie Trójki. 16 minut po 11. Przyzwyczajeni jesteśmy, że o tej porze zwykle w jakąś podróż z Agnieszką Obszańską się wybieramy. Dziś na tapecie Tarnów. Terra Cultura. A może by tak ruszyć w teren, na przykład tropem lokalnej architektury? Lokalnej, choć w tym wypadku szerzej wpisującej się w realizacje, które swojego czasu były progresywne, odważne i można je odnaleźć w niejednym architektonicznym albumie. Zapraszam do Tarnowa. Wysiadamy na dworcu PKP, a stamtąd ruszamy do galerii BWA Tarnów, gdzie aktualnie trwa wystawa Otto Schier, pracownia architektoniczna. I to właśnie szlakiem jego realizacji będziemy dzisiaj wędrować. A zaczniemy od samej bardzo barwnej postaci tego architekta. Zatem... Otto Schier skończył architekturę na Politechnice Krakowskiej i tam poznał swoją przyszłą żonę Liliannę, która właśnie pochodziła tutaj z okolic Tarnowa i jak sam mówi, za sercem przyjechał tutaj do tego miasta i już własnymi rękami też pomagał murować takie osiedle robotnicze tutaj w Tarnowie, na które mówiło się Marienstadt, też nawiązując do tego słynnego osiedla w Warszawie. I stąd też właśnie pomysł, żeby tutaj pierwszy punkt wystawy nazywał się Przygoda na Marienstadt, ponieważ tutaj właśnie ta historia miłosna też poniekąd się zaczęła i zaraz po studiach właśnie przeprowadził się do Tarnowa i chciał tutaj realizować takie duże realizacje, właśnie duże projekty. Jednak nie było takiego biura projektowego, więc dostał się do biura urbanistycznego i przez całe życie właśnie w tym biurze pracował. Natomiast, żeby realizować te swoje najważniejsze cele, czyli tą dużą architekturę, no to pracował po godzinach i już jako młody projektant właśnie tutaj zaczął od takiej pierwszej swojej dużej realizacji, czyli Amfiteatru Tarnowskiego. Mówi Aleksandra Kubisztal, współkuratorka wystawy. Nie bez przygód też, bo to były bardzo trudne czasy i też był to projekt tak nowatorski jak na tamte czasy, że w ogóle nie chciano wydać zgody na budowę właśnie. Wiele osób nie wierzyło w ogóle w ten projekt, a pan Otto musiał tutaj pokazywać, że wszystko się uda, że da się to skonstruować. I przez całe swoje życie tutaj w Tarnowie on zrealizował około 200 projektów i jest to mała i duża architektura. Są to właśnie takie założenia urbanistyczne też w Tarnowie i w okolicach, więc też dlatego postanowiliśmy poświęcić mu wystawę przez ogrom dokonań, po prostu ogrom realizacji. A teraz możemy je odkrywać. Najlepiej zacząć od wizyty w BWA Tarnów. Wchodzimy na wystawę i od razu nasz wzrok kieruje się na bardzo duży obiekt. Tak, na pewno wtedy główną uwagę przyciągnie ten stół. To biurko architekta zostało wykonane nieprzypadkowo z desek poszalunkowych, ponieważ tutaj Bartek i Sonia Pochopień chcieli zaznaczyć taki aspekt tego, że biuro architekta tak naprawdę jest w różnych miejscach, bo jak na budowie rozkładane są szkice i projekty, to biuro się przenosi wszędzie, gdzie jest kawałek wolnego miejsca, żeby te szkice umieścić. I na tym biurku, na naszej wystawie znajdują się bardzo liczne szkice, projekty pana Otta. Znajdują się też małe rzeźby, rysunki, można powiedzieć takie jego trochę pamiętniki. To jest zaaranżowana taka właśnie nocna pracownia, ponieważ światło jest troszkę przyciemnione i puszczony jest dźwięk tykającego zegara, szumiącej lodówki i szkicowania. Też słychać śpiew drozda, ponieważ właśnie to jest ten pierwszy ptak, który budzi się rano, gdy architekt jeszcze rysuje właśnie w nocy, a tutaj już jest sygnał, że ten czas pracy się kończy i właśnie albo jeszcze można dalej rysować, albo na chwilę jednak iść spać przed powrotem do pracy w biurze. A zaraz po obejrzeniu wystawy najlepiej ruszyć na spacer, śladami oczywiście realizacji Otto Schiera. Gdybyśmy mieli wybrać trasę, to gdzie najlepiej skierować pierwsze kroki?

W naszym wakacyjnym cyklu Poniedziałek Ja, który na początku każdego letniego tygodnia pojawia się o 11.30, odkrywamy najróżniejsze przedmioty, miejsca i historie związane z Witoldem Gombrowiczem. Nie skupiamy się na jego pisarstwie, ale na tej ludzkiej stronie i pamiątkach, o których sporo można się dowiedzieć w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Zajrzał tam po raz kolejny już Michał Matus i rozmawiał z Tomaszem Tyczyńskim i Anną Spólną. Przesyłka, która pewnego dnia pojawiła się u nas we Wsoli, bardzo nas zaskoczyła. Dostaliśmy paczkę, żadnego listu i okazało się, że w niej są przedmioty codziennego użytku, stare. Jak zobaczyliśmy notes z telefonami do Giedroycia, Haslinga Brudzińskiego, Kota Jeleńskiego, to już mieliśmy pewność. Lotnetka, która wtedy przywędrowała do nas, wróciła do Wąs, bo to taki bardzo istotny dla ostatnich dosłownie miesięcy, lat, dwóch życia Gombrowicza. On był w bardzo złym stanie fizycznym, był po zawale, miał ostrą astmę. Przez tę lotnetkę podglądał życie na Grand Jardin, na takim placu, gdzie i targi, kawiarnie, życie towarzyskie z okna willi Aleksandrin. A co jeszcze poza notesem i lornetką znalazło się w tej tajemniczej przesyłce? No to tamto już takie przedmioty codziennego użytku, to znaczy kolejna fajka, pióro, etui. One pobudzają wyobraźnię. Takie drobne przedmioty sprawiają, że czuje się jakiś taki kontakt z codziennością bohaterów muzeów, którzy wtedy nie stają się figurami woskowymi, tylko są żywymi ludźmi. Tutaj w muzeum jest zestaw takich przedmiotów, które Gombrowiczowi pomagały zmagać się z chorobą. One są rozproszone po ekspozycji, ale można o nich myśleć jako o pewnej całości. To może zacznijmy od higrometru, który jest takim nietypowym przedmiotem, niekojarzonym raczej z chorobą. W ogóle bardzo często zwiedzający pytają: higrometr, co to jest i po co to tutaj jest? To jest przyrząd, który bada wilgotność powietrza i był Gombrowiczowi pod koniec życia bardzo potrzebny, dlatego że on od tego, jak bardzo jest wilgotny, uzależniał w ogóle wyjście z domu, bo to zmieniało pracę serca. On miał kłopoty i z oddychaniem, i z sercem. Zresztą, kiedy zmarł, to tak stwierdzono w akcie zgonu, że zatrzymało się serce i zatrzymał się oddech. Dlatego musiał ocenić, czy będzie w stanie odbyć jakąkolwiek podróż, czy nawet zwykłe wyjście na kawę, czy go to nie przerośnie. Badał wilgotność powietrza, sprawdzał, czy to będzie komfortowe wyjście. Czasem z niego rezygnował. Gombrowicz miał od lat kłopoty z astmą. Właściwie już jako astmatyk przypłynął do Argentyny. Choroba się nasiliła w latach 50., a kiedy przypłynął do Europy w 63 roku, źle przeżył zmianę klimatu. I w oddychaniu pomagały mu inhalatory. One także wspomagały akcję serca, miały charakter dość inwazyjny, były sterydowe i taki inhalator jest u nas na wystawie. Był już czas, w którym Gombrowicz potrzebował koncentratora tlenu, ale inhalator był dobrym sposobem na wspomaganie się, zwłaszcza, że można go włożyć do kieszeni, więc to jest jeden z takich przedmiotów, który nam przypomina, że oprócz potężnego ducha było jeszcze słabe ciało. Tu na półpiętrze mamy też laskę Gombrowicza. Nie lubił starości, nie lubił swojej starości, ale musiał się poddać. Był taki moment, w którym już nie chodził bez wsparcia. Laska była mu potrzebna do spacerów. Tak nazywał podróże z panią Ritą autem. Razem wjeżdżali na jakąś przełęcz. Bardzo lubił na przykład Col de Vence, blisko miasteczka. I potem Gombrowicz, wspierając się na lasce, powolutku schodził. To był jego sposób na spacer. A jednocześnie dzięki temu mógł podziwiać widoki. Dzięki temu, że wcześniej na tę przełęcz dostawał się jako pasażer samochodu. I ostatnim z tych przedmiotów związanych z przypadłościami Gombrowicza są okulary przeciwsłoneczne, które nie były stosowane ze względu na styl, ale też z tym stylem miały trochę wspólnego. Gombrowicz lubił rzeczy markowe i dobrej jakości, ale nosił je aż do zdarcia. W tym wypadku wybrał włoskie okulary przeciwsłoneczne, ale rzeczywiście nie jako modniś, tylko dlatego, że bardzo raziło go słońce. Na lazurowym wybrzeżu to jest ostre słońce. Nawet w chłodne dni potrafi bardzo przeszkadzać w patrzeniu, a Gombrowicz miał wzrok nadwrażliwy z powodu lekarstw. Także taką trudność musiał pokonać w swoim codziennym funkcjonowaniu. Bardzo często na fotografiach, na których jest w plenerze, widzimy go w tych przeciwsłonecznych okularach. Witold Gombrowicz lubił zadać szyku i na pewno jeszcze nie jedno słowo na jego temat na antenie Trójki się pojawi w najbliższym czasie. Oczywiście jak zwykle o tej porze to temu cyklowi Poniedziałek Ja, który powróci niebawem, mamy dla Państwa konkurs, w ramach którego wygrać można kolekcjonerską monetę z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. To teraz, idąc tropem przedmiotów najróżniejszych, które po nas pozostają, pytamy o przedmiot codziennego użytku wybranej słynnej osoby, który choć pozornie bez znaczenia miałby dla Państwa dużą wartość. I dlaczego oczywiście akurat taki przedmiot? To jest pytanie, które Państwu zadajemy i czekamy na odpowiedzi już od teraz, w zasadzie do godziny 11.50 można się do nas zgłaszać, do czego zachęcamy. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Die With A Smile, tak śpiewa Lady Gaga i Bruno Mars w jednej z nowości trójkowych, które Państwu teraz proponujemy. I na pewno proponować będziemy jeszcze w ciągu najbliższych dni i tygodni, a tymczasem ja przypominam o naszym konkursie, w ramach którego oczywiście wygrać można jak zwykle w poniedziałek monetę kolekcjonerską z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. Pytanie brzmi, jaki przedmiot codziennego użytku słynnej osoby, być może taki pozornie bez znaczenia, by Państwo wybrali i dlaczego? Numer telefonu, na który należy wysyłać SMS-y, to 73533, a koszt SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Cause you give me night and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. Your big body. Any day, you by my side. How does it sound? You and I. Oh girl, take a ride any day. You by my side. How does it sound? You and I. Texas Sun śpiewa nam Leon Bridges, a razem z nim formacja Cranbean, która tak pięknie mu przygrywa. Przypominam, że czekamy do godziny 11.50 na Państwa odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe z Witoldem Gombrowiczem związane, a tymczasem oddajemy głos prozie czytanej w Trójce, tym razem kryminalnej, bo to jest przecież Wiosna Zaginionych, czyli kolejny odcinek z cyklu, który przed 12 zawsze się u nas pojawia. Anna Kańtoch. Wiosna Zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 21. Z całej grupy tylko Jankowska ma solidne alibi, bo widać ją na zdjęciach z sobotniej maskarady, ciągnął komisarz. Z szóstki pozostałych każdy tak naprawdę mógł wrócić samochodem z Romaniukiem. Ale jest jeszcze coś. Najwyraźniej ktoś, o kim nie wspomnieli, bywał z nimi w Olsztynie. A w ostatni weekend pojechali do Poznania w dziewiątkę, nie w ósemkę. Zadzwoniłem do Zielonego Domku, gdzie spali całą grupą. Mieli tam zarezerwowane 3 pokoje trzyosobowe. Jedno łóżko mogło zostać wolne. Pokręcił głową. Na recepcji nie spisali danych? Z każdego pokoju wzięli dane tylko jednej osoby. Dzisiaj wieczorem spróbuję poprzeglądać zdjęcia z imprez w Olsztynie. Może coś znajdę. Jeśli będziesz siedział przy komputerze, to obejrzyj jeszcze raz nagranie z kamer. Skorzystałam z okazji. Czemu? Opowiedziałam mu o światłach palących się w noc po morderstwie. Wojtek patrzył na mnie sceptycznie. I mówiło o tym małe dziecko? Tak. Dobra, sprawdzę. Nawiasem mówiąc, miałaś rację. Znaleźliśmy coś pod paznokciami ofiary. Owszem, wygląda jak ślad po farbie. Skąd ci to przyszło do głowy? Na drzwiach komórki od wewnętrznej strony są zadrapania. Po co stary miałby drapać drzwi? Nie mam pojęcia. Gryga cudem znalazł miejsce do parkowania przy krawężniku i ruszył w stronę centrum. Skręcił w Bracką, Franciszkańską i wreszcie w Zwierzyniecką. Znalazł właściwy numer, po czym zanurkował w bramę. Wcisnął przycisk domofonu, raz jeszcze wcisnął przycisk i wreszcie jego upór został nagrodzony. Młoda kobieta czekała na niego w progu. Pan jest nowym listonoszem? Zapytała, obrzucając Grygę niepewnym spojrzeniem. Nie, jestem z policji. Szukam Zeliszewskiego. Przed nami mieszkała tu Zeliszewska. Kupiliśmy od niej to mieszkanie. Wie pani, dokąd się przeprowadziła? Gdzieś do Nowej Huty. Zaraz znajdę dokładny adres. A list może pan wziąć. Sąd ciągle pisze do niej na nasz adres. Nie wiem czemu. Potem muszę tam jeździć i jej oddawać. Wcisnęła Grydze kopertę, nim zdążył zaprotestować, po czym wycofała się w głąb mieszkania. Tym razem drzwi otworzyły się już po pierwszym dzwonku, a w progu powitała go drobna, skurczona kobieta. Pani Stanisława Zeliszewska? Zapytał. Aspirant Szymon Gryga z policji. Skinęła głową. W jej oczach coś błysnęło. Niepokój albo nadzieja. Może zresztą jedno i drugie. Jakby Zeliszewska od dawna czekała na tę wizytę. Odsunęła się, wpuszczając Grygę do zagraconego wnętrza. Zeliszewska usiadła naprzeciwko w fotelu. Mój mąż zaginął w listopadzie 2005 roku. Odezwała się oficjalnym tonem. Rozumiem, że wreszcie go odnaleźliście. Gryga sięgnął do kieszeni po zdjęcie. Zeliszewska wzięła je i przez dłuższą chwilę siedziała bez ruchu. On jest martwy, prawda? Z wyjątkiem dowodu osobistego w domu Hermana nie znaleźli żadnej fotografii gospodarza. Musieli więc zadowolić się zdjęciem zrobionym w kostnicy. Gryga uważał, że wyszło całkiem nieźle. Większość osób dałaby się oszukać. Tak, to jest mój mąż, Jacek Zeliszewski. Czy mogłaby pani opowiedzieć mi o okolicznościach jego zaginięcia? Wszystko mówiłam już na policji 13 lat temu. Mimo to będę wdzięczny, jeśli pani powtórzy. Uśmiechnął się, ale na Zeliszewską jego urok osobisty najwyraźniej nie działał. Nie mam nic do powiedzenia. Jacek wyszedł z domu 13 listopada i nigdy nie wrócił. W jakich okolicznościach wyszedł? Po prostu wyszedł. Czy pani mąż miał jakąś rodzinę albo przyjaciół? Jeśli chodzi o rodzinę, to nie. Mieliśmy niewielki krąg znajomych, ale większość już nie żyje. Zastanowiła się. Jacek pracował na Wawelu jako przewodnik. Tam mogą go jeszcze pamiętać. Na co zmarł? Zawahała się, jakby niepewna, czy w ogóle ją to interesuje. Został zamordowany. Nie zrobiło to na niej wrażenia. I jeszcze jedno, byłbym zapomniał. Aspirant wyjął z kieszeni list. Właścicielka mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej prosiła, żeby to pani przekazać. Starsza pani chwyciła kopertę i przez chwilę wyglądała, jakby miała ją zamiar zaraz otworzyć. Zrezygnowała jednak. Gryga czekał cierpliwie. Staram się o uznanie męża za zmarłego, wyjaśniła. Po 10 latach już można, ale oni ciągle robią trudności. Chociaż teraz to już pewnie nie ma znaczenia, prawda? Nie ma, przytaknął. A potem, ponieważ kobieta zdążyła zirytować go swoją powściągliwością i kłamstwami, wyszedł, ścigany jej zaskoczonym, zranionym wzrokiem. Krystian Jachimowicz okazał się mężczyzną około 50, z siwiejącymi włosami związanymi w młodzieżowy kucyk. Pamiętam Jacka Zyliszewskiego, powiedział. To on? Gryga po raz drugi tego dnia wyjął z kieszeni zdjęcie martwego Hermana. Jachimowicz zmarszczył brwi. Nie wiem, nie wydaje mi się, chociaż może i on. Dobrze, zostawmy to na razie. Niech mi pan opowie o Zeliszewskim. Właściwie za dobrze go nie znałem, przyznał. Jacek był starszy ode mnie o 30 lat. Powinien pójść na emeryturę, ale ciągle jeszcze pracował. Lubił to, tyle pamiętam. Trzymał się trochę z boku. Nie wiem, czy taki miał charakter, czy może po prostu byliśmy dla niego za młodzi. Czasem widywałem go na mieście z kobietami mniej więcej w jego wieku. Mrugnął do Grygi. Z Genią też? Aspirantowi przypomniał się podpis na widokówce. Mówi pan o Trębickiej? Tak, z nią też. Pracowała w kasach, choć za czasów Jacka już tylko na pół etatu. Chodziły plotki, że ma z nią romans, ale nie wiem, czy to prawda. Znajdę ją gdzieś tutaj? Owszem, na cmentarzu podgórskim. Zmarła. Zaraz, 2 albo nawet 3 lata temu. A ktoś jeszcze może pamiętać Zeliszewskiego? Ze starej ekipy zostałem już chyba tylko ja. Reszta rozjechała się po świecie. Rozumiem, że wreszcie go znaleźliście. Jachimowicz niemal dosłownie powtórzył słowa Zeliszewskiej. Inaczej by tu pana nie było. Niech zgadnę. Jacek przeskrobał coś poważnego? Został zamordowany. Naprawdę? Nigdy bym na to nie wpadł. On nie wyglądał, wie pan, jak ofiara morderstwa. Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie miał żadnych wrogów. Chyba, że jego żona, że te wszystkie baby, z którymi się prowadzał. A kiedy zniknął, też nikt niczego nie podejrzewał? Jachimowicz zamyślił się. Niewiele pamiętam. Tyle, że Jacek jednego dnia nie przyszedł do pracy, a potem pytała o niego policja. Ale nie, w sumie niczego nie podejrzewaliśmy. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. To wszystko od nas na dziś. 12 za chwilę. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Michalina Bieńko, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Cause it was always you.